30 dni przed obniżką 3,49. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 6. Tak, tylko złoty 99. Tania tutaj jest 100-krotka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. IMGW ostrzega przed kolejnymi burzami i ulewami. Nie ma reakcji Kremla na decyzję prezydenta USA o wysłaniu w strategiczne miejsca atomowych okrętów podwodnych. Rolnicy chcą ogłoszenie na terenie Żuław stanu klęski żywiołowej. Synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal połowie kraju. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Prędkość wiatru może dochodzić do 70 km na godzinę, mówi Dorota Pacocha z IMGW. Natomiast w niedzielę wiać może nieco silniej, zwłaszcza w rejonie Warmii, Mazur, Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. IMGW ostrzega też przed wyzbraniem wody z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego i alarmowego na niektórych rzekach na Podlasiu, Mazowszu, Śląsku, w województwach łódzkim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. W kilku miejscowościach na okupowanym przez Rosję Krymie w nocy słychać było eksplozje. Wstrzymano ruch na moście łączącym półwysep z terytorium Federacji. Tymczasem nie ma reakcji Kremla na decyzję prezydenta USA o wysłaniu w strategiczne miejsca atomowych okrętów podwodnych. Donald Trump zareagował tak na wypowiedź wiceszefa Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który stwierdził, że stawianie jakichkolwiek ultimatów w Moskwie może doprowadzić do konfliktu. Wpis internetowy Donalda Trumpa nie doczekał się komentarza moskiewskiego reżimu. Kilka godzin później amerykański prezydent uściślił, że podjął decyzję w sprawie okrętów podwodnych z ostrożności. Padła groźba ze strony byłego prezydenta Rosji i my będziemy bronić naszych ludzi, stwierdził Trump. O wypowiedziach gospodarza Białego Domu informują rosyjskie media państwowe. Krótko przed decyzją amerykańskiego prezydenta szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow opublikował komentarz, w którym chwalił Stany Zjednoczone za pragmatyczne podejście do rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ławrow wyraził też opinię, że zaproponowany przez Waszyngton dialog Moskwy z Kijowem jest korzystny i potrzebny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rolnicy na Żuławach liczą straty po ulewach. Zarzucają Wodom Polskim zaniedbania. Ich zdaniem czarę goryczy nomen omen przelało wstrzymanie pracy niektórych pomp w krytycznym dla nich momencie ratowania plonów. Miejskie służby odpowiadają, że pompy działały. Liczyła się każda sekunda, mówi sołtys przejazdowa Janusz Sampolski. To był oczywiście szok. Ja dostałem tą informację od tutaj mieszkańców Mokrego Dworu, Skrępca i w tej sytuacji rolnicy sami organizowali pompy, żeby przypompować wodę do Motławy. To było coś niezrozumiałego. Na Żuławach mamy 119 pompowni i wszystkie działały, odpowiada dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Andrzej Reński. Wszędzie te pompy działają. Ja, mój zastępca, spraw powodzi takich decyzji nie podejmowaliśmy, więc muszę to sprawdzić, czy nie nastąpiło jakieś działanie indywidualne jakiegoś pompiarza. Rolnicy wysłali pismo do premiera i wojewody pomorskiej o ogłoszenie na terenie Żuław stanu klęski żywiołowej. Na półmetku akcji Bezpieczny Przejazd pracownicy PKP PLK rozmawiali z kierowcami na przejeździe w Śniadowie. Zawitali tam ponownie, bo ostatnio właśnie na tym przejeździe doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń, mówi rzecznik Tomasz Łotowski z PKP PLK. W tym roku na przejazdach kolejowo-drogowych województwa podlaskiego doszło do 10 wypadków, do 7 w samym lipcu. Śmierć w tych wypadkach poniosły 3 osoby. Według naszych ustaleń za wszystkie te wypadki odpowiadają kierowcy. To jest brawura, brak refleksji, to jest niezatrzymanie się. Stanąć, rozejrzeć się w prawo, w lewo, a najlepiej postawić rogatki na każdym przejeździe. Dawno nie było pociągów i te pociągi znów zaczęły kursować i to może być też spowodowane właśnie tym, że ludzie jeżdżą na pamięć i pośpiech. Do najczęstszych błędów kierowców podczas wjazdu na przejazd kolejowy należą niezastosowanie się do znaku stop. Wymienia Krzysztof Bednarski ze Straży Ochrony Kolei w Białymstoku. Ignorowanie włączonej sygnalizacji świetlnej, przyjeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, czy też wymijanie pół rogatek. Kierowcy powinni pamiętać, że wjazd na przejazd kolejowy jest możliwy wyłącznie wtedy, kiedy można go bezpiecznie opuścić. Chwila nieuwagi może kosztować życie. Co roku na przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce dochodzi do około 200 wypadków. Po 6 latach Trójka wróciła na OFF Festival. Za nami pierwszy dzień. Do jutra w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach na 6 scenach wystąpi w sumie 70 wykonawców z Polski i zagranicy. Na naszej antenie można usłyszeć audycje i relacje na żywo, mówi szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska. Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że wracamy jako patron medialny OFF Festiwalu, bo ta impreza od samego początku swojej historii związana była właśnie z Trójką. To jest także powrót w pełnej krasie, bo na OFF Festiwalu każdy uczestnik ogląda koncerty na scenie Trójki, co nas bardzo cieszy. Mamy główne sceny OFF Festiwalu i jedna z nich ma szyld trójkowy i to jest nasze wielkie szczęście. Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś i Agnieszka Obszańska zapraszają dziś po 14 na specjalne wydanie Radiowego Domu Kultury. Kilka minut po 17 Bartek Haciński i Maciej Jankowski zaproszą na tygodnik muzyczny poświęcony tegorocznej edycji OFF Festiwalu, a po 23 Gosia Jakubowska w audycji N3 przedstawi taneczną stronę imprezy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. To trzeci weekend z PKO BP Ekstraklasą w tym sezonie. Przy piątku odbyły się dwa mecze. Zagłębie Lubin zremisowało u siebie z Koroną Kielce 1-1. Wisła Płock trzema zwycięstwami otworzyła sezon, lideruje, a wczoraj pokonała Piasta Gliwice 2-0. Pomocnik nawciarzy Dominik Kun. To dużo mówić. Najważniejsza jest obrona, to musimy utrzymać i z przodu mamy tyle jakości, że potrafimy naprawdę wykorzystać. Dziś w programie trzy spotkania ekstraklasowe. Za kwadrans 15 rozpocznie się mecz Beniaminka Brukbetu Termalika Nieciecza z Pogonią Szczecin. Widzew Łódź zmierzy się z GKS-em Katowice, to o 17.30, a na deser mistrz Polski Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze. Taki klasyczek. Pierwszy gwizdek przy Bułgarskiej o 20.15. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Montrealu. Trzecia rakieta świata w 70 minut odprawiła z kwitkiem Ewę Lis z Niemiec, dwa razy do dwóch. Według planu o 16 Świątek zagra ćwierćfinał z Dunką Klarą Tauson. W Warszawie Polki zawojowały turniej deblowy rangi 125. Co prawda naprzeciw siebie w finale spotkały się Weronika Falkowska i Martyna Kubka. Górą Falkowska, która w duecie z Czeszką Dominiką Szalkową wygrały z Kubką i Holenderką Izabel Haverlak 6-2 i 6-1, mówi Falkowska. Zagraliśmy najlepszy mecz w turnieju. No jest powód do zadowolenia. Plus oglądałam wczoraj, jak grały dziewczyny i bardzo łatwo było czytać ich grę. Powiedziałam też jakieś parę wskazówek mojej partnerce, ponieważ ona grała wtedy singla, jak one grały debla, półfinał. Broniąca tytułu w Tour de France Femme, Katarzyna Niewiadoma-Finney utrzymuje trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej po 7 etapach. Dziś etap 8 z Chambéry do Saint-François-Longchamp. 112 km, 3,5 tysiąca metrów przewyższeń z morderczym podjazdem na koniec. Wczoraj piąta na metę wpadła, świetna w tym wyścigu, trzeba przyznać, Dominika Włodarczyk, a niewiadoma była dziewiąta. Dzisiejszy etap był jednym z cięższych, głównie przez upał i też końcówkę, która była mega wymagająca. Wydaje mi się, że po prostu każdy czeka na Col de Madeleine, gdzie tak naprawdę największe różnice będą zrobione. 20 km na koniec będzie bolało. Dziś też półfinał Ligi Narodów Siatkarzy. Polacy zagrają z Brazylią, początek o 13, a więcej o tym za godzinę. Powiedziałeś, że mecz to klasyczek. Tak się zastanawiam, jakby była rozgrywka, to by była... Rozgryweczka. Klasyczka może. Jakoś tak. Co w pogodzie? Jest słonecznie, choć miejscami będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Jak słyszeliśmy chwilę temu w serwisie, synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal połowie kraju. Po południu uważajmy. W południowo-wschodniej części kraju tam burze z gradem, a wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Od 20 stopni dziś nad samym morzem oraz w kotlinach górskich, w centrum koło 24, a najcieplej na Zamojszczyźnie do 27 stopni Celsjusza. Autopromocja. Jego korzenie tkwią w jazzie, ale w pewnym momencie rzucił gitarę i wybrał gramofon. Efekt zgrania i tworzenia house'u, disco, funk'u jest znany daleko poza granicami Polski. Krakowianin Marek Stuczyński, bywalcą klubów i festiwali znany jako Elton John, przyjedzie objąć na 2 godziny rezydencję, dosłownie w lokalu przy Myśliwieckiej. Audycja Rezydencja z Eltronem Johnem i jego gramofonem. Na antenie Trójki w niedzielę od 14. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Państwa przekonują, że słuchają z zapartym tchem, no bo Litwa to nieoczywisty kierunek wakacyjnych wypraw. Oj tak, prawie 18 minut po godzinie 8. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. No bo większość Polaków wybiera zazwyczaj tylko Wilno, gdzie kawał polskiej historii. Tymczasem na Litwie warto udać się zobaczyć inne, nieoczywiste miejsca. Tę podróż zabierze nas wileński korespondent Kamil Zalewski. Witam cię, Kamilu. Dzień dobry, witam. Czym może zaskoczyć stolica Litwy? Temat rzeka, wieloma rzeczami. Ja mieszkam tu od ponad dwóch dekad i pamiętam, że największym zaskoczeniem dla mnie było najpierw to, że mimo braku znajomości języka litewskiego, można tutaj było czuć i dalej można czuć się tutaj naprawdę swojsko. Litwa bardzo się zmienia, nie zmieniają się jednak najważniejsze atrakcje tego kraju. Wielu z nich przeciętny Kowalski po prostu nie zna, ale co ciekawe, tytułem wstępu. Zaskoczeniem może być dzisiaj już sam dojazd i to, że po przekroczeniu granicy w Budzisku i pokonaniu paru kilometrów autostradą w ciągu zaledwie niespełna godziny można dojechać prawie w całości autostradą do Kowna, gdzie jest oczywiście urocze, przepiękne stare miasto. Niezwykłe widoki ze wzgórza, na przykład na Aleksocie, gdzie można wjechać starym funikularem, czy też można zobaczyć, jak rzeka Wilia wpada do Niemna. Sami Litwini mówią, że to piękne, romantyczne spotkanie tych dwóch najważniejszych rzek. Temat rzeka. No, nawet wiem, temat jaka. Rzeka, tak jest. Obok jest tak zwane Morze Kowieńskie, czyli sztuczny zbiornik wodny, a także skansen w Rumszyszkach. Stamtąd, drodzy państwo, warto wyskoczyć na Żmudź. Nie wszyscy wiedzą, że stamtąd pochodził Stanisław Witkiewicz, któremu zawdzięczamy między innymi styl zakopiański w naszej architekturze. Ale na Żmudzi jest też jedyne w swoim rodzaju muzeum, o czym opowiadała mi Anna Pilarczyk-Palaitis, współtwórczyni programów telewizyjnych Litwa Nieoczywista i w 80 dni dookoła Wileńszczyzny. To jest baza rakietowa, w której dotychczas można zwiedzać takie kanały, w których kiedyś trzymano rakiety, zresztą z głowicami nuklearnymi, które były skierowane w stronę zachodu. I dopiero w 1972 roku te rakiety zostały wywiezione gdzieś w głąb Związku Radzieckiego. A do dzisiaj naprawdę ta budowla potrafi zrobić wrażenie. Tam jest w tej chwili Muzeum Zimnej Wojny. No właśnie, Muzeum Zimnej Wojny znajduje się w miejscowości Płotela, a stamtąd już blisko na litewskie wybrzeże. Wyjątkowa jest Mierzeja Kurońska i ta wyjątkowość polega z jednej strony na tym, że na półwysep można dostać się z Kłajpedy tylko promem, a jak się już tam wjedzie własnym samochodem, to druga wyjątkowość, trzeba niestety dodatkowo zapłacić. To tak zwana opłata ekologiczna. W tym sezonie koszt jazdy po Mierzei wynosi aż 50 euro od pojazdu. No ale na pewno warto zapłacić, przekonuje Anna Pilarczyk-Palaitis. Tam nie dość oczywiście, że są piękne plaże, na które, uwaga, proszę państwa, można wchodzić na wydmy. Litwa nie objęła wydm w ogóle ochroną, więc można po nich spacerować, można się zakopywać w dołkach, w piasku, w wydmach, opalać się, leżeć na nich. No i oczywiście nie ma parawanów. Także plaże, w ogóle całe półwysep oczywiście też robi ogromne wrażenie przez te swoje ogromne połacie takich pustynnych wydm, które wyglądają właśnie jak takie trochę księżycowe krajobrazy. No ale z tym opalaniem wiadomo jak w tym roku, bez przesady. Jedna z wydm z wielkim zegarem słonecznym i widokiem na Bałtyk z jednej strony, na granicę z obwodem królewieckim z innej oraz na Zalew Kuroński z jeszcze innej strony znajduje się tuż przy miasteczku Nida. Oprócz tego na wybrzeżu tym litewskim można odwiedzić też miasto Połąga, miasto czasem porównywane do naszego Sopotu, gdzie także jest molo. A dalej na pewno warto rozważyć wycieczkę drogą wzdłuż Niemna do Kowna. To jedna z najbardziej malowniczych tras na Litwie, mało znana wśród turystów, ale ceniona na przykład przez Litwinów, lokalnych podróżników oraz rowerzystów. Prowadzi przez małe urocze miasteczka, zamki, rezerwaty przyrody i punkty widokowe. Po drodze jest także możliwość na przykład z miejscowości Jurborg złapania statku wycieczkowego po rzece Niemen. Z Kowna do Wilna z kolei prowadzi autostrada w samym Wilnie. O tym też warto przypominać. Poza słynnym starym miastem można rzucić okiem na taką część Wilna, która nazywa się Puszkarnia. Co to za miejsce? Opowiada Jan Boguszko, przewodnik miejski po Wilnie. Przede wszystkim takie miejsce wypoczynku. Jest skarpa, największa na Litwie, 65 metrów, tak często nazywają Wileńska Szwajcaria. I ścieżki spacerowe, piękna przyroda, pełno dębów, no i takie miejsce, jak chce się uciec od zgiełku miasta. Praktycznie kończy się Starówka i już zaraz ta sama Puszkinówka i ten park zaczyna się. Drodzy Państwo, to naprawdę niesamowite, bo rzeczywiście dosłownie chyba 3-4 kilometry od Starego Miasta jedzie się taką leśną drogą dwupasmową i się dojeżdża do tej puszkarni. Ta skarpa, o której mówił pan Jan, odsłania warstwy geologiczne sprzed 20 tysięcy lat. To efekt działania lodowca. Z platformy, która tam została ustawiona, platformy widokowej, roztacza się panorama doliny rzeki Wileńki i otaczającego lasu, a po środku, i to niech będzie wisienka na torcie, widać też dom prezydenta Litwy Gitana Nausiedy. Ale puszkarnia to nie tylko przyroda. W lesie pod klifem i w jego pobliżu znajdują się pozostałości systemu schronów i bunkrów. Niektóre z nich to zasypane lub zarośnięte betonowe konstrukcje. I jak się, drodzy Państwo, wybierzecie na spacer z puszkarni na Belmont, no to będzie się mijało te właśnie konstrukcje. A na dole, jak się już zejdzie, to można zobaczyć na przykład ruiny dawnego prochowego zakładu. Stąd zresztą nazwa tego miejsca. Zachowały się fragmenty murów, kanałów i stawów przemysłowych. Obok jest dom prezydenta. Stamtąd jest już blisko właśnie na piękny Belmont, czyli po litewsku Belmontes. A co to znaczy? Belmont, ładna góra. Przede wszystkim teraz kompleks kawiarni, rozrywek i to wszystko przy wodospadach, jest koło mlynowe zbudowane, atrakcje turystyczne. Na Belmoncie nad Wileńką działa restauracja, gdzie można spróbować lokalnych dań. Powiem Państwu, że szykując się do tego naszego dzisiejszego porannego spotkania w Trójce, zastanawiałem się, co jeszcze można takiego polecić godnego uwagi, bo wbrew pozorom tych nieoczywistych miejsc na Małej Litwie jest bardzo, bardzo dużo. Podobnie jak nieoczywistych rzeczy, które można robić. Na przykład w Wilnie można tutaj zorganizować przykładowo spływ kajakowy Wileńką do Wili w centrum miasta i podziwiać zarówno Belmont, jak też wileńską przyrodę, a dalej również architekturę Wilna właśnie z kajaka. Ostatecznie trasa spływu kończy się koło Białego Mostu w centrum miasta. Tak jak wspomniałem, taki spływ to naprawdę wielka przygoda, bo Wileńka jest rzeczką dosyć nieprzewidywalną. Czasem płynie się bez problemów, czasem nurt jest silny, wartki, a czasami w ogóle trzeba przez kilkaset metrów kajak po prostu przenosić. Inną przygodę można też przeżyć na wieży telewizyjnej, gdzie jest taras widokowy, na którym, uwaga, można wyjść, usiąść i tak sobie ze zwisającymi nogami na poziomie mniej więcej około 160 metrów kontemplować, podziwiając piękno litewskiej stolicy. Jest to atrakcja dla miłośników adrenaliny i nie tylko, uspokajam. Bez liny asekuracyjnej nikt Państwa na ten taras po prostu nie wypuści. Oj, słyszę, że próbowałeś i ciśnienie się podnosi, tętno, tak. Tak, tętno się podnosi. Od tego roku jest też taki drugi mały taras ze szklaną podłogą dostępny na wieży telewizyjnej. Tam jeszcze nie próbowałem. Pod nogami też przepaść po prostu i wydaje mi się, że jest to niemal atrakcja podobna do tej szklanej wieży, o której Polacy piszą często na forach internetowych, czy też w mediach społecznościowych, które odwiedzają w Chorwacji przede wszystkim. Dla miłośników mocnych wrażeń, no ale widoki też zdecydowanie. Wspaniałe. Mówiłeś, że nie ma parawanów. Rozumiem, że tak jak w Polsce, na Litwie pogoda podobna, chłodno. Niestety tak, podobna pogoda, chociaż dzisiejszy poranek jest taki rześki i całkiem przyjemny. W tym tygodniu niestety ulewy były, ale ktoś, kto wybiera się na weekend albo też chyba w przyszłym tygodniu, będzie miło zaskoczony aurą, dlatego że ma być umiarkowanie ciepło, pogoda taka dosyć typowo, wydaje mi się, spacerowa będzie. Dobra do zwiedzania. No to co, jakby na się przykład pojawiły upały, to co polecasz? Chłodnik? Chłodnik zdecydowanie, jeżeli mówimy o tym, co można tutaj spróbować. Oczywiście chłodnik litewski, ten różowy z burakami albo też z botwiną, no tak, z jajeczkiem na kefirze albo też na śmietanie, no trzeba lubić, ja lubię, uwielbiam, ale polecam, co mogę jeszcze polecić? Polecam też kwas chlebowy oczywiście, czyli gira, po litewsku tak nazywa się kwas chlebowy na orzeźwienia. Z tych innych takich różnych potraw na Litwie to na pewno warto wymienić kiszkę ziemniaczaną, babkę ziemniaczaną, cepeliny, czyli nasze kartacze. Oj, kuchnia tak, litewska. Cepeliny, drodzy, dobrze wspominam z Litwy, tak. Tak jest, drodzy Państwo, kuchnia litewska to także kuchnia pogranicza, czyli kuchnia mojej kochanej Suwalszczyzny, mego kochanego Augustowa, z którego pochodzę. Chleb smażony z serem? Aj, też? Chleb smażony, przepraszam, zapomniałem, ale chleb smażony to już przekąska. Wielu osobom chleb smażony kojarzy kojarzy się z wielką pajdą chleba, którą kładzie się na patelni, się odsmaża. Tutaj ten chleb jest pokrojony w ćwiartki, często nasączony, można powiedzieć, czosnkiem, do tego posypany serem, bomba kaloryczna, ale trzeba koniecznie spróbować, bo to też jest smak Litwy. To może być przekąska na przykład właśnie do kwasu chlebowego. Mhm. Albo uszka, wędzone uszka świńskie. Polacy nie są zbyt przekonani, ale jak już się przekonują, no to robią tak. Warto było. To jeszcze do tego bym dorzucił sękacz, jak już mówimy o bombie kalorycznej. Szakotis, tak. Aha. Szakotis w języku litewskim. Sękacz też jest takim deserem. On trochę inny jest na Litwie, jest twardy. Ja lubię ten z Sejneńszczyzny, gdzie te sęki są z jednej strony chrupiące, a w środku miękkie. Tutaj on jest po prostu chrupiący. Moja żona zawsze powtarza, że woli ten litewski sękacz o wiele bardziej. Kwestia gustów. O tym nie dyskutujemy oczywiście. Jest też rzecz jasna ciasto mrowisko, albo jest taki deser, który nazywa się tinginis, co można przetłumaczyć na leniwiec. Drodzy Państwo, wygląda to jak blok czekoladowy, tyle że zamiast ryżu jak to się nazywa? Perforowanego. Tak, perforowanego. W środku znajdują się kruche ciasteczka. Jest wyśmienity. Nie wiesz, z jakim sosikiem malinowym. Przestań, Kamil, przestań, bo już w brzuchu mi burczy, to raz, a dwa, ja przełykam ślinę, nie wiem, czy jeszcze będę w stanie coś powiedzieć, ale jak już jesteśmy tak najedzeni, mówiłeś o atrakcjach, to jeszcze pytanie od pana Wojtka, naszego słuchacza. Litwa, okolice Wilna, rowerem, to dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł. Wilno, Wileńszczyzna to świetne miejsce na rower, tym bardziej, że w ciągu ostatniej dekady powstało tutaj, teraz twardych danych nie przytoczę, bo nie pamiętam, ale chyba około 200 kilometrów ścieżek rowerowych, w tym w samym Wilnie. Większość jest asfaltowana, świetnie oznaczona, w internecie można znaleźć dokładne trasy tych ścieżek rowerowych, a wyprawa na przykład właśnie między innymi do Puszkarni, do Nowej Wilejki, to może być też wyprawa rowerem. Prowadzi tutaj ścieżka rowerowa. Wiem, bo sam mieszkam tutaj obok dosłownie. Ścieżka rowerowa obok dwupasmowej drogi. Świetnie urządzona, więc i bezpieczna przede wszystkim, to co najważniejsze. Albo pytało się upały. Podczas upałów mieszkańcy Wilna jeżdżą na Zielone Jeziora. To piękne, świetne, prześliczne Zielone Jeziora, gdzie też można pięknymi ścieżkami rowerowymi, również tymi prowadzącymi przez las, sobie po prostu pojechać, delektować się tą przyrodą, a przy okazji po drodze zobaczyć na przykład pałac w Werkach. Atrakcji. Pałac w Werkach to też jest świetna dużo, atrakcja, tak. Jak słyszymy. O atrakcjach mówiliśmy, o smakach też, być może to kolejna nasza rozmowa o dźwiękach, bo słyszymy dzwony o 8:30, tak właśnie w dokładnie, Wilnie, to może o dźwiękach kiedyś. Litwy, Wilna. Będzie kolejny przyczynek do opowieści. Nasz korespondent z Litwy, z Wilna, Kamil Zalewski. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję i życzę dobrego dnia, do usłyszenia. Coś mi się wydaje, że słuchacze skorzystają z tego zaproszenia i nie tylko do usłyszenia, być może także oby do zobaczenia właśnie na Litwie, Wilnie i okolicach. Te nieoczywistości, które mogą zaskoczyć, no, robią wrażenie. Poranna Trójka już po 8:30. siedzę sobie sama. Wiosna pięknie, pięknie innym gra. Telefony nie od ciebie, telefony od nikogo. Tyle marzeń z tobą miałem. O kim śnisz, kogo kochasz, którą drogą pójdę, gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć ciebie znów, gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć ciebie znów, zobaczyć ciebie znów, zobaczyć ciebie znów. Ostatnie chwile naszego konkursu, by wziąć w nim udział. W jaką trasę, realną czy wymarzoną, wybraliby się Państwo jako swój pierwszy lot jako kapitan za sterami Boeinga? Przypomnę, 40-minutowy lot symulatorem Boeinga do wygrania. 73533. Proszę wysłać odpowiedź SMS-em. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a już za chwilę rozstrzygniemy tenże konkurs. W audycji porannej dziś mówiliśmy m.in. o kiepskim oznaczeniu dróg, ale także o tym, że w sezonie turystycznym kurorty toną w śmieciach. Jeżeli chodzi o segregację śmieci, to ona ma jak najbardziej sens, bo ułatwia zbieranie surowców wtórnych i oddzielanie ich po prostu ze wszystkich innych odpadów. Natomiast nie ma szansy, żeby w miejscowościach urlopowych w sezonie ludzie przestrzegali segregacji tak samo dokładnie jak w domu, nawet ze względu na to, że większość z nich przebywa w prowizorycznych warunkach tymczasowych. To byśmy nie robili sobie wakacji od segregacji, od pilnowania porządku, także w miejscu, gdzie jesteśmy na wakacjach. Polecam Państwu w przyszłym tygodniu rozmowa z fachowcami na ten temat, o segregowaniu śmieci, czy to ma sens w podcastach Trójki, News albo Fake News. A już za chwilę o poranku wybierzemy się do Wrocławia. Cóż tam ciekawego? Proszę zostać z nami. Where have you gone? I'm getting Kino poranku na 22 minuty przed godziną 9 w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Wrocław, proszę Państwa, rozpoczyna nową kampanię pod hasłem Zróbmy miejsce dla wszystkich, i to nie tylko działania na rzecz przyrody, ale także inwestycja w zdrowie i komfort życia mieszkańców. No to zapytajmy u źródeł, o co chodzi. Naszym gościem jest Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miasta Wrocławia. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Skąd pomysł na kampanię? Czy to odpowiedź na konkretne dane, czy niepokojące zjawiska obserwowane we Wrocławiu, jeśli chodzi o ptaki i nietoperze? Bo one są głównymi bohaterkami tego, o czym rozmawiamy. Tak, to odpowiedź po pierwsze na zbyt niski poziom świadomości, że ptaki i nietoperze chronione są przepisami ustawy o ochronie przyrody i zwłaszcza w procesach inwestycyjnych, przy remontach, termomodernizacjach należy zwracać uwagę, czy w budynku, który remontujemy, nie znajdują się gniazda, siedliska, które należałoby zabezpieczyć albo w skrajnych przypadkach odtworzyć. A po drugie, że właśnie dochodziło do takich zniszczeń. W związku z tym uznaliśmy, że należy reagować na taką sytuację. Znajdujemy się w kryzysie bioróżnorodności. Dużo mówi się o kryzysie klimatycznym, energetycznym. Natomiast myślę, że niewiele osób ma świadomość, że od 1970 roku do początku 2020 lat naszego wieku z powierzchni Ziemi zniknęło blisko 70% dzikich gatunków. W związku z tym należy na to odpowiadać. We Wrocławiu mamy ponad 200 gatunków ptaków i między 17 a 18 gatunków nietoperzy. Wszystkie nietoperze znajdują się pod ochroną i większość ptaków miejskich również. No i to nasi sprzymierzeńcy, prawda? Bo ptaki, nietoperze bardzo pożyteczne. Przypomnę tylko, że jeden taki mały, ale ruchliwy jeżyk jest w stanie zjeść w ciągu doby około 20 tysięcy komarów i meszek. No naprawdę, imponujący. Tak, komary i meszki to są takie chipsy dla jeżyków, ale faktycznie te zwierzęta po prostu tworzą ekosystemy miejskie. W związku z tym każdy z gatunków ważny jest w tym łańcuchu i musimy dbać o to, aby ta równowaga została zachowana. No tak, ale jak pogodzić potrzeby infrastruktury z potrzebami dzikiej fauny w mieście? Jest to bardzo proste, tylko należy po prostu tego przestrzegać. Przede wszystkim przystępując do takiego remontu, należy skonsultować się z przyrodnikiem, czy to ornitologiem, czy chiropterologiem, który oceni, czy w danym budynku znajdują się siedliska. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że dane gniazdo jest niezamieszkałe, a ptaki potrafią po kilku sezonach do niego wrócić. Dlatego my nie musimy się na tym znać, ale przyrodnik, ekspert dokona takiej prostej inwentaryzacji przyrodniczej i oceni, czy jest co chronić i w jaki sposób należy to zrobić. Przypomnijmy, tu mówimy o kampanii Zróbmy miejsce dla wszystkich. A co przeciętny wrocławianin może zrobić, biorąc udział, chcąc wziąć udział w kampanii? Ja może tak jeszcze powiem, jakie elementy składają się na te działania, na tą kampanię, bo kampania informacyjno-edukacyjna jest oczywiście skierowana do wszystkich mieszkańców, przede wszystkim do zarządców wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, do prywatnych właścicieli, właśnie po to, aby wiedzieli, że jest to ważne, że obowiązują ich przepisy prawa, ale również, aby podnieść tą wrażliwość na przyrodę. No właśnie, czyli raz edukacja, a dwa to ta zmiana nawyków społecznych, prawda? Dokładnie tak, dlatego uderzamy w hasła, może takie trochę budzące gdzieś tam emocje, bo wisi ci to, a nie powinno, albo nie wypinaj się na ptaki, to piszą temu takie filmiki widziałem, tak, filmiki, w internecie. Ujęcia, ale oczywiście również głos wspaniałej pani Krystyny Czubówny, który wykorzystujemy w spotach radiowych właśnie po to, aby dotrzeć, aby zwrócić uwagę, bo to jest niezmiernie ważne, aby przebić się z tym przekazem w tej matni bodźców, informacji, które zewsząd do nas docierają. To jest jedna grupa działań. Druga grupa, ponieważ zaczynamy od siebie, prezydent Wrocławia wydał zarządzenie, w którym znajdują się właśnie standardy ochrony ptaków i nietoperzy w procesie inwestycyjnym i wszystkie jednostki miejskie są zobowiązane do tego, aby je stosować, aby nie dochodziło do nieprawidłowości. I trzecia grupa działań to środki finansowe, które zostały doprowadzone do budżetu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, czyli tego organu administracji budowlanej, który kontroluje przebieg procesów inwestycyjnych, więc jeżeli doszłoby do nieprawidłowości, a inspektor nadzoru budowlanego miałby wątpliwości, może zlecić specjalną ekspertyzę, aby no mówiąc wprost, ukarać danego inwestora, aby dowieść mu tego, że popełnił szkodę, jeśli chodzi o zasoby przyrodnicze. To są takie trzy komponenty, ale kampania Zróbmy miejsce dla wszystkich ma właśnie na celu podnoszenie świadomości, bo jeżeli wiemy, co jest ważne, jakie przepisy obowiązują i dlaczego powinniśmy to robić, dokonujemy tych decyzji świadomie i zwracamy na to uwagę. A jeśli kampania okaże się sukcesem, czego życzymy? Co dalej? Czy planują Państwo rozszerzenie, kolejne etapy, model, który mogłyby przejąć inne miasta? To znaczy, jeżeli inne miasta zechcą korzystać z naszych doświadczeń, oczywiście jesteśmy na to otwarci, my z miastami współpracujemy i w ramach Unii Metropolii i Związku Miast Polskich, więc tutaj zawsze po koleżeńsku dzielimy się doświadczeniami. Na razie jeszcze nie myślimy o kolejnych etapach, chociaż pojawiają się takie głosy ze strony środowisk przyrodniczych, żeby też myśleć o kolejnych grupach zwierząt. No tak. Na razie koncentrujemy się na tych gatunkach. Też od jakiegoś czasu prowadzimy z przyrodnikami działania służące ochronie płazów i gadów. Budujemy dla nich specjalne przejścia, kładki, zwłaszcza w okolicach pasów drogowych, tam gdzie mają swoje siedliska, więc takie działania też realizujemy, ale na razie dajmy sobie czas na podsumowanie efektów tej kampanii, bo ona zaledwie kilka dni temu ruszyła. Jesteśmy akurat w tym sezonie, kiedy te zwierzęta się rozmnażają, one są w pełnym rozkwicie. Celowo też w takim czasie uruchamialiśmy tą kampanię, aby nie był to martwy sezon i aby inwestorzy do kolejnego sezonu inwestycyjnego mieli czas się przygotować. Więc dajmy sobie jednak te parę miesięcy, aby podsumować te działania, aby zobaczyć, jakie one efekty przynoszą, wykonać jakąś ewaluację tych działań i wtedy będziemy mogli planować kolejne etapy. Zróbmy miejsce dla wszystkich. To z Wrocławia Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miasta Wrocławia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A tak szybko pan Maciek policzył, jeśli mówimy o 20 tysiącach komarów i meszek w ciągu jednej doby zjedzonych przez jeżyki, to oznacza, że wiosną czy latem zjada 2,5 miliona. No no, dbańmy i chrońmy jeżyki. Nasi sprzymierzeńcy, a jakże. On his way, and I can't wait to see diamonds dancing on his neck, pretty smile, bands on his feet. Oh, AP, AP, I like what you did to me. Won't you take me to the sky? Usually I'm ocean deep, no hoes, I got my phone on D&D. I love it when you drive me by the beach. Outside I'm a classy little piece, but inside I be ratchet in them cheeks. If you wanna bust down, we're running on town. It's so good, it got me shook. Got me showing down, it's a show now. I do anything to make it look. Some got the way to stare at me. Think you might have put a spell on me. Some about the way that you stare at me. Keep watching, baby, please. I know you're lying at what you see. From the bay, and I can't wait to see Cartier frames, gold chain, bucket cap, Crocs on the feet. Oh, baby Jane, baby Jane, baby Jane, one day you'll marry me. Until that day, I'll be in LA when you wanna rip and run the streets. Check it out, we gon' dance, shop and eat, gon' bounce and own them pilot seats. Gon' take it to the spots that's hard to book, gon' book it with the gangsters and the crooks. If you wanna bust down, we can run another town. Girl, your money no good, just watch me cook. Got a nigga showing now, it's a show now. I'd do anything to make it look. Some about the way you stand at me. I think you might have put a spell on me. Some about the way that you stare. Keep watching, baby, please. I know you like it when you see. Kończymy zbierać Państwa odpowiedzi w konkursie. Rozstrzygnięcie, rozdanie nagrody już za chwilę. Oj, tak, tak, emocje rosną. Raz, dwa, trzy i już znamy zwycięzcę, zwyciężczynię. Wystarczyło wysłać jedną wiadomość tekstową i wygrać główną nagrodę. Pytaliśmy, jaką trasę realną czy zmyśloną wybraliby Państwo jako swój pierwszy lot, jaki kierunek, jako kapitan za sterami Boeinga. Odpowiedź, która dziś zwycięża: wskoczyłabym za stery Boeinga i zabrała partnera z naszymi rodzicami prosto na Islandię, żeby razem zanurzyć się w gejzerach, zachwycić zorzą, poczuć, jak pachnie para buchająca z wnętrza ziemi. Rodzinnie, blisko natury i magicznie. Serdecznie gratulujemy. Pani Marika z Warszawy wygrywa lot za sterami symulatora Boeinga. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Bardzo Państwu dziękujemy za udział w konkursie, dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Mnóstwo tych z polskimi atrakcjami, jeśli chodzi o Litwę, mówiliśmy o tychże atrakcjach. A jeśli chodzi o atrakcje i kolejne konkursy, zachęcamy do słuchania Trójki. Kolejna okazja do tego, by wygrać fantastyczną nagrodę, myślę niezapomnianą w kolejnych. Zapraszamy do Trójki w sobotnim wydaniu za tydzień. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. To jest w środku w Studio M3. Są już politycy. Za 7 minut o godzinie 9 serwis, a potem śniadanie w Trójce. Polecamy dziś także relacje z OFF-festiwalu, m.in. w Radiowym Domu Kultury po 14. Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za spotkanie o poranku. Dobrego weekendu i do usłyszenia. Seven.

reklamy.